بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتك wiki zilizopita takriban mbili tulikuwa tuna ule utangulizi wa kufafanua mukaddima wa kitabu na lubu ya maudhui tukaiona ndani ya mukaddima huu ndio itakayotupa picha kwamba kitabu hiki ambacho tumeanza nacho baada ya kumaliza kitabu usulu thalathatul usul basi tutapata zile dondoo zinazohusiana na kitabu kipya tulichoanza nacho ambacho ni Kun Salafiyan Ala Al-Jadda. Muallifu al-kitab Al-Sheikh Abdussalam ibn Salim ibn Raja As-Suhaymi hafidhahullahu ta'ala katika mukaddima wake amependa kuonyesha utunzi wake unahusisha manhaji na manhaji hii manhaju nubuwa manhaju ahli sunnah wal jamaa manhaju firqatu najia manhaju taifatu mansura manhaju ahli hadith manhaju salafiyun manhaju salafiyya ni manhaji ambayo chimbuko lake halijatokana na mtu yoyote katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam asiyekuwa mtume Muhammad mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mtu mwingine yoyote hakuwa ndio mwenye chimbuko la manhaji hii, bali haijatokana na fikra, watu wakakaa kutafakari waone tumeanzisha jambo letu tulipe jina gani, akapendekeza mwingine akapendekeza paka likapita ikawa ni ahli sunna wal jamaa sambamba na kila mmoja kukagua ni jina gani linafaa kwa lile waloanzisha. Basi manhaji hii chimbuko lake haijatokana na makubaliano ya watu na fikra zao kuanzisha hili kundi ambalo Allah tabarak wa taala ameliita Hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Na mtume kundi hili akaliita kwa majina mbalimbali, kaliita humul jamaa, kaliita humu firqatun najia, kaliita humu taifatul mansura. Haya yote majina ni majina ambayo hayatokani zaidi ya Allah mwenyewe kuyaashiria ndani ya kitabu chake katika aya mbalimbali, watu waweje ndani ya ummati Muhammadi, au mtume wake kubainisha hasa kipindi yuko na masahaba Waislam ambao ndio wa mwanzo kukubali imani ya Uislamu na kuitikia na kumfuatisha na kuufuatisha Uislamu vile ambavyo umeletwa sambamba na mwongozo wa Qur'an. na mwenendo wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, mbele yao waliopokea Uislamu huu wakiwa ni maswahaba, basi kuna kipindi Mtume alikuwa anaashiria kwamba kutakuja zama zinahitaji majina ya wazi yatakayowatambulisha watu kwamba hawa ndio katika ummati Muhammad waliosimama katika haki. Ndipo akazungumza maneno chungu nzima ambayo yalikuwa yanapelekea maswahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam wamuulize, je, kwa maneno yako hayo wawakusudia watu gani? Ni kina nani hao? Basi majawabu ya Mtume ni haya mapote niliyokuwa nikiyazungumza, nikiyataja kwa aina ya majina tofauti tofauti. Naam, hapa pia Sheikh Abdul Salam ibn Salim ibn Raja As-Suhaimi hafidhahullahu ta'ala, na yeye pia akaonyesha kwamba anakusudia kitabu hiki kujulisha umma kwamba kuna manhaji sahihi ambayo inatakikana itambulike katika ummati Muhammadi, na ndiyo peke yake manhaji inayofaa na ndiyo inaolingana kuitwa manhaji hiyo manhaji ya sunna, kama alivyosema Sheikh Imam Al-Barbahari Abu Muhammad Hassan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari ibn Sharaf ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala aliposema, al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar, au kama qala rahimahullahu ta'ala, uislam ndio sunnah, basi si vingine kinyume chake pia sunna ndio uislamu. Hakiwezi kusimama kimoja katika mawili haya, katika viwili hivi. Uislamu ukasimama peke yake bila sunna ambayo ndiyo itawatambulisha hao Waislamu. Na sunna ya kutambulisha kina nani Waislamu haiwezi ikaitwa sunna isipokuwa lazima iingie kwenye kutafsiri Uislamu. Basi Uislamu ndiyo sunna na sunna ndiyo Uislamu. Hakuna kimoja kinachokusimama kinaweza kikasimama kwa kujitegemea peke yake bila kutegemeana na chenzie. Kwa ajili hiyo basi utakuta Allah tabaraka wa taala aliposema ndani ya kitabu chake, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aliposema maneno haya Allah tabaraka wa taala, ndiyo maneno ambayo yanaashiriwa na maneno ya kauli ya Imam Al-Barbahari aliposema Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum ay manhaj. Unaposema dini maana yake umezungumza kitu manhaji. Dini ni mfumo mzima wa maisha ya wanadamu wanaoishi kwa kukabiliwa na vipengele vinavyohusu maisha yao na nyanja mbalimbali zinazohusu maisha yao. Viwili hivi vinatengeneza mfumo. Hawawezi watu kuishi isipokuwa lazima watakuwa na vipengele vyao vya maisha, lakini pia maisha hayawezi kubaki na vipengele bila kutegemeana nyanja za maisha, kwa sababu kuna kitu uhai kwenye maisha. Sasa ni mfumo gani wa kuviendea hivyo vipengele vya maisha na ni mfumo gani wa kuziendea hizo nyanja za maisha? Hapo ndipo utapopata kitu kinachoitwa mfumo. Sasa huu mfumo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala ameamuru na akaleta katika nyumati nyingi kupitia mitume mbalimbali, akajalia na kwa mtume huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwepo na mfumo ambao ndio ule ambao ukiwepo katika jamii anauridhia. Basi akatamka waziwazi kwamba waradhitu lakum, na nakuridhieni mimi Allah kwenu nyinyi ummati Muhammadi, al-Islam uislam dinan, uwe ndio mfumo wenu wa maisha. Nikisema kuna alaka sasa baina ya maneno haya na yale maneno ya Imam Barbahari, lakini pia maneno haya ya Allah na maneno ya Imam Barbahari na ufafanuzi makusudio ya mtunzi wa kitabu hiki ni kitu kimoja ambacho kinaashiria jambo moja tu, kujulisha ni ipi haki na ni watu gani ni watu wa haki. Na hautajua hiyo haki bila kuwajua watu wake, lakini pia haki na watu wake hutoijua bila kujua mfumo uliobeba hiyo haki. Hili jambo ndilo wanachuoni wanaolifanya katika kuufahamisha umma juu ya mfumo unaotakiwa, huo ndio watu waufuate katika kutafuta ridhaa za Allah tabarak wa taala ndani ya maisha yao. Akawa Sheikh Abdul Salam ameanza utangulizi wake kama tulivyoona kipindi kilichopita, mpaka ambapo aliposema kwamba huu umma kwa mujibu wa nusus au kwa mujibu wa nusus zilizotangulia katika Qur'ani juu ya kutumwa kwake mtume, lakini pia na kuazimia na kutaka kwake Allah umma huu uwe katika mfumo wa kati na kati katika mambo yake, yani manhaji ya kati na kati katika mambo yote, kati na kati katika aqwal, kati na kati katika a'mal, kati na kati katika mu'taqadati, kati na kati katika ibadati kiujumla. Basi ikawa mtunzi wa kitabu kwa nususi hizo zilizokuja kuonyesha ukati na kati unaohitajika katika umma huu, na aliyotumwa kusimamia ukati na kati huu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na waliopokea ukati na kati huu ni wale ambao wanatambulikana kama ahlu sunnati wal jamaa, ambao ndio wameupractice vizuri kabisa ule ukati na kati ukilinganisha na makundi mengine yaliyoko ndani ya umma Muhammad. Naam. Lidhalik tukaishia point ambayo amesema lidhalika kana ahli sunna, kwa ajili hiyo basi wamekuwa ahli sunna khairu firaq, ni bora zaidi katika makundi hadhihi al-umma yaliyomo ndani ya umma huu. Makundi yaliyomo ndani ya umma huu ni mengi, lakini yote makundi yakusanywe yatambulike, basi kundi ambalo litakalokuwa linaenea na hizinas, nikisema nas maneno haya mazima ya Allah tabarak wa taala, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida al-yawma akmaltu lakum dinakum, japokuwa hapa hajaileta, na nyingine nyingi kama ambazo tutaziona katika mfululizo katika mwendelezo wa haya maneno ya utangulizi wa mtunzi wa kitabu, kama Allah alivyosema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu ila akhir al-aya, ni miongoni mwa nusus ambazo zinaashiria wapo wale ambao sasa haya yote ambayo yameelezwa katika hizi nusus ahlu sunna ndio wamefiti, ndio wameenea katika vipimo vinavyoashiria kutekeleza yale yote yatakiwayo na maelekezo ya Allah tabarak wa taala katika hizo nusus, lakini pia na katika sunna kama tutavyoona huko mbele. Na mtunzi akasema lidhalik, kwa ajili hiyo kama hao ahli sunna ndio ambao wamekuwa mfano wa kuigwa katika umma huu kwa ajili ya kuplaktiz ule uwasatu ya kisawasawa, na ndio umma pekee uliotolewa kwa ajili ya watu kama alivyosema Allah litakunu shuhada 'ala an-nas, na mahala pengine akasema kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas kama tulivyoona iz, basi hao ahli sunna humu taifatul wahida, hili ndio kundi la pekee alati ambalo haqaqatil mutabaa limeuhakiki limeupatia ule ufuasi almahdha wa kisawa sawa likitabillahi, katika kukifuata kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na mwenendo wa mtume wake Allah sallallahu alayhi wasallam, bikhilafi ghairihim, kinyume na makundi mengine ambayo mtunzi wa kitabu na muislamu yoyote atakubali katika kichwa chake kwamba makundi mengine yanayotajwa hapa yapo, hayataji makundi ambayo hayapo. Maana ya kusema kuna kundi moja tu ni kuonyesha kuna makundi chungu nzima yaliyoko. Sasa hili kundi ambalo limehakiki mutabaa huu almahdha likitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, hili ni kundi moja tu lilipo katika umma huu la kipekee, bikhilafi ghairihim, kinyume na makundi mengine ambayo ni miongoni firaku miongoni mwa makundi wa tawaifil umma na mapote yaliyo ndani ya umma huu, na hili jambo tukalifafanua sana katika kipindi kilichopita. Fa innahu, kwani hakika, ma min firqatin, hakuna kundi katika makundi yaliyomo ndani ya umma huu, wala taifatin, wala pote katika mapote yaliyomo ndani ya makundi katika umma huu, illa, isipokuwa kundi au mapote, wala ha, watakuwa wanayo, minal aqwali, maneno, wal i'tiqadati, na itikadi, ma yukhalifu, maneno hayo au itikadi hizo ni zile ambazo, ma almausul, zile ambazo yukhalifu, zinazokwenda kinyume kabisa maneno yao na vitendo vyao. Utakuta ma yukhalifu ni vile vitendo ambavyo, zile itikadi ambazo, yale maneno ambayo yukhalifu, yanakwenda kinyume kitabillahi na kitabu cha Allah, wa sunnati rasulihi, na mwenendo wa mtume wake. Lidhalik, kwa ajili hiyo basi. Ajili gani? Ili swala la kuwa kuna ili pote hili la ahli sunnati wahida, humu taifatul wahida, ndiyo kundi pekee la kipekee, alati hakakatil mutabaa almahda, hii lidhalika inarudi huko. Tumeelewana? Lidhalik, kwa ajili hiyo basi, kana ahlu sunnati, basi wamekuwa hawa ahlu sunna waliouhakiki mutabaa vizuri, khairu firaq, basi ndio wabora katika makundi yote yaliyoko ndani ya umma huu. Hadhihi al-umma huwa hum kana ahlu sunnati khairu firaq, hadhihi al-umma, ndio kundi bora lililopo katika mkururo wa makundi mbalimbali yako ndani ya ummati Muhammadi. Wa awsat tawaifuha, na ukilipekua kundi hili la ahlu sunnati wa jamaa, utalikuta liko kati na kati tawaifuha, baina ya mapote na mapote. Kila pote ukilikuta ibada zake zilivyo, ukiziangalia ibada hizo na ibada ya pote lingine zilivyo, utakuta ahli sunnati wal jamaa la yamiluna an yaminihi wala an shimalihi, wa ahli sunna hawawezi kumili kwa hawa katika mapote yaliyopotea, na wala hawawezi kumili katika hawa katika mapote yaliyopotea, ambayo haya mapote yatasigana kwa namna moja katika mbili: imma moja liwe lina hudu, imma lingine liwe na jafaa. Basi tahamaki ahli sunna wal jamaa au satu tawaifuha, linakuwa katikati ya mapote hayo yaliyopotea katika kila jambo. Si wapo ambao wanajiita sisi katika zikiri, basi tunafuata mwendo, tunafuata manhaji, tunafuata silsila ile alokuwa nayo Abdul Qadir Jailani, wakakohoa kukwangura vifua na kadha. Yote hayo watakayofanya ni kwa ajili ya kuleta ibada ya maneno, ambayo ibada hii inahusisha jambo la kumtaja Allah tabaraka wa taala, waruka juu, wadondoka chini, wakwangura vifua, basi ndani yake wapiga mayowe ya kuonyesha wanamtaja Allah tabaraka wa taala kwa kukohoa. Hasa kipindi hiki kundi hili litakuwa linatengeneza ibada ya sampuli hiyo. Lakini kuna kundi lingine ambalo hilo kundi linasema kuna haja gani basi jambo la kutamka shahada ulishatamka kwa maneno yako, una haja gani tena ulete ibada za kumtaja Allah wakati umefanya jambo kubwa la kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu? Basi wasubiri pepo tu, hakuna haja ya amali hiyo kuifanya. Hawa wanaleta jafaa, hakuna haja ya kufanya amali kama hiyo. Hawa wanafanya, lakini wamefanya hulu katika kumtaja Allah tabarak wa taala. Ahli sunna wanarudi kwenye kitabu. Kwa nini? Haqaqatil mutabaa, wao wameuhakiki ufuasi wa dini hii, almahdha, kisawasawa likitabillahi, kwa ajili ya kufuatisha vilivyo maelekezo ya kitabu cha Allah katika hili. Wao wakirudi hapa, wanakuwa ausatuha. Vipi? Allah anasemaje katika Qur'ani? Allah anasema katika sura Al-A'raf aya nambari 205, anasema wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil-ghuduwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin. Allah katika Qur'ani ndio mtajwaji. Kwanza huyu Allah ndiye anayetajwa, ikapatikana ibada ya kumtaja Allah ambayo inaitwa dhikri. Na yeye Allah anayetajwa ndiye akaweka nidhamu maalum ya namna gani atajwe. Lakini watu pamoja na jicho na jicho walilonalo wanaolitangaza duniani, wana jicho la ilmu, miongoni mwao wakapatikana wakuu wa zawia, wakuu wa makundi kama hayo, lakini hili jambo la kurembea macho yao kwenye maneno ya Allah kisha wakarudisha kwenye ufahamu ule ule uliotoka katika ufahamu wa wale walio practice, waliofanyia kazi kumtaja Allah kwa nidhamu aliyoweka Allah, maswahaba jinsi walivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huko kote wanaona kama ni sehemu ambayo ni mahala ambapo pana muda wake, muda wao umepita. Hii Qur'ani itafatishwa kwa mujibu wa ufahamu wao wanavyoona wao na kundi lao. Tahamaki, aya kama hii iko na katika zawia zao, misahafu yenye aya hizi iko, kama wengine pia maadamu wote wanajihusisha na Uislamu, wote kwa ujumla wao kitabu hiki kiko. Ukiingia katika makundi yao, misikiti yao na kadha, utakuta masahafu zipo na aya hizi wanazisoma. Lakini ufahamu wa kujua hii Qur'ani ina ufahamu maalum, kama jinsi walivyoheshimu jambo hili Ahlus Sunnah wal Jamaa, kurudisha ufahamu pale panapostahiki alipoparuhusu Allah tabaraka wa taala, basi wanajikuta wanaanzisha ufahamu wao na hatimaye wanaingia katika ibada hiyo, ima kwa ghulu kama hawa wanaochupa mipaka. Sasa kumtaja Allah inakuwa kinyume na aya ilivyosema, wadhkur rabbaka, mtaje Mola wako katika ibada ya dhikri, fi nafsika, ndani ya nafsi yako. Allah ndio mtajaji, lakini Allah mtajaji hataki kutajwa katika utovu wa adabu, katika namna iliyo kinyume na maelekezo yake. Allah tabaraka wa taala anasema fi nafsika, mtaje Mola wako ndani ya nafsi yako. Kipindi unamtaja, isitokezee ukamtaja kwa muradi wa tasbihi ulioshika mkononi, ili watu wajue hashiki mtu tasbihi isipokuwa analeta dhikri. Ikawa mtu ameshika tasbihi, basi huko apiga porojo na maneno, aongea ya dunia, aongea ya kadha na kadha, lakini mkono unavuta tasbihi kana kwamba kuvuta tasbihi kwa mkono ndio unataja. Hili jambo likawa ni jambo halina kabisa maelekezo ya Allah tabaraka wa taala, anaosema usimkosee adabu kipindi cha kumtaja kwako, japo kwa ndani ya nafsi yako, iwe tadarruan, iwe ni kwa unyenyekevu, kuonyesha umemdhamiria, unamtaja kikweli kweli katika namna ya kumkusudia. Allah tabaraka wa taala anataka tadarruan, kipindi cha kumtaja tadarruan, kwa unyenyekevu. Wa khifatan, lakini kwa chini sauti yako, iwe ni ya kujisikia mwenyewe. Waduna aljahari, kinyume na kuidhihirisha sauti yako, min alqawli, duna aljahari min alqawli, kinyume na kudhihirisha ile kauli yako ya kumtaja kila mmoja asikie. Sasa wasema la ilaha illa Allah, wasema Allahu akbar, wasema kaza subhanallah, wasema walhamdulillah, kila mmoja asikie nini unataja baada. Hapana, iwe baina yako na Mola wako. Wakhifatan wa duna aljahri min alqawli bilghuduwi, ibada hii ya kunitaja mimi Allah, basi mnitaje ni katika nyakati za asubuhi, wal asal, na nyakati za jioni. Wala takun, lakini usiwe wewe mwenye kunitaja, ambaye ndiye huku nimekuamrisha. Aya imeanza kwa kuamrisha jambo hili, Allah kaamrisha bali wadhkur. واو ني حسب ما قبل مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، لكن اذكر ني فعل الامر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. ها yanaonyesha kwamba hiki kitendo kilichoanza ni cha kuamrisha, anaamrishwa ni wewe unaosoma Qur'an. واذكر بس unaambia ni wewe hapa. Kama unasikiliza, basi ni wewe unasikiliza, muda wa kuwa Qur'ani na kuhusu wewe Muislamu, basi ndio unayaambiwa pale. Lakini mwisho, baada ya amri katoa nidhamu. Amri ni hii, lakini kwa adabu na nidhamu hii. Mwisho, wala takun, nakini wewe niliokuamrisha huku usiwe minal ghafilin, katika wale watakaoghafilika na amri niliokuamrisha kunitaja, usighafilike kabisa ukakosa kunitaja. Lakini siku nitaja tu ukawa unakumbuka, lakini pia ukikumbuka kunitaja usighafilike. Usighafilike pia na nidhamu niliyokuwekea ambayo ni hii na hii ni hii. Nimetaja waziwazi, fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna aljahri wala takun minal ghafilin, usiwe katika wale nikughafilika kabisa. Kipindi aya hii iko, ndio maajabu yanapotokea kwa watu wanaojinasibisha na Uislamu kwa kufuatisha kitabu hiki. Wanasema kila utakayemgusa utakwambia kitabu wa sunna, kila utakayowagusa kitabu wa sunna. Hawawi hawa tunaowataja, kina Murji'a, akina Kadiria, akina Sufia wenye ghulu, na hawa Murji'a wenye jafa, hawawi isipokuwa kila mmoja ukimgusa, mnafuata nini kwenye Uislamu wenu? Watakwambia kitabu wa sunna, kila mmoja kitabu wa sunna, kitabu wa sunna. Ala fahami man, kwa ufahamu wa nani? Ndio hawa, kila mmoja atakwambia kwa ufahamu wa Abdul Qadir Jailani, kwa ufahamu wa kadha, kwa ufahamu wa Hassan Shadhiri, kwa ufahamu, kila mmoja kwa ufahamu wa fulani. Walio katikati sasa ndio wanasema jamani, turudini hapa, Allah amesema hivi, halafu tuangalie Waislamu wa mwanzo ambao aya hii ndio wa kwanza wao kuipokea, na yule wa mwanzo kupokea kwa Jibrili Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi wao walitekeleza vipi aya hii na maelekezo haya ya Allah aliyeweka ndani yake nidhamu maalum? Hivi hawa ambao walipenda khairi kuliko sisi walitekeleza vipi? Ahli sunna wakawa sasa ndio wanarudisha macho yao hapo. Aya tumeisoma kwenye Qur'ani, tukiitafsiri kwa mujibu wa lugha zetu tutakuta inatafsirika kama hivyo. Lakini kunahitajika sheria hii tuitoe kwa wale ambao ndio sheria zao zimetiliwa saini na Allah tabaraka wa taala, kaweka signature kwa kina nani? Wale Waislamu wa mwanzo ambapo aliposema radhiyallahu anhu, hii ni signature hii. Hauwezi ukajua nani mwema nani muovu isipokuwa wema huo authibitishe Allah. Na hawa Allah ndio kathibitisha wema wao kuonyesha aliridhika na yote yanayohusu Uislamu sambamba na maelekezo ya kitabu, sambamba na maelekezo ya sunna za Mtume. Kwa kuwa waliridhiwa na Allah, kwa kuwa walionyesha kupatia, ndio maana Allah aliwaridhia, na kwa kuwa Allah aliwaridhia ndio maana Allah akaruhusu tuwafuate fikra zao. Basi ahli sunna wakasarenda, wakasema naam, na sisi tunarudi. Hawa ndio ambao tutaangalia ufahamu wao kwa mujibu wa aya hii ambayo Waislamu wote tunaisoma juu ya jambo la dhikri. Ahli sunna kweli, ukiwakuta katika dhikri zao kweli kuna adhkari za asubuhi, kila mmoja atajifunza kipindi cha kujifunza na mwalimu wake, utahisi kama ni wanakosea na wenyewe adabu, lakini ni kipindi cha kujifunza, watafundishwa na mwalimu. Allahumma laka asbahna wabika amsaina, wataitikia kundi lote Allahumma laka asbahna wabika amsaina. Ukiingia kipindi hicho kwa ahli sunna, utawakuta hawana zaidi ya dharura ya kuwa wanajifunza kipindi hiki, wanajifunza baada ya kila mmoja kujua. Sasa utomkuta tena mtu anapayuka mabarabarani au misikitini anazungumza na Mola wake kwa sura ya kupayuka kama alivyokuwa anajifundisha, la bali utakuta kila mmoja ananong'ona, na pengine mpaka uwe umfuatiliaji sana ndio utagundua mdomo unacheza cheza, huyu pengine kuna kitu anasema hivi, na pengine uwezi kujua mpaka nilikuona kidogo nilikashinda hata kusalimia, ah nilikuwa na tazkari za asubuhi Allahumma laka subhana, ah ile tuko tunafundishwa sisi, naam, basi ndio nilikuwa. Hawezi kukosa adabu muda wa kuwa amerudi kwenye ufahamu. Maswahaba waliweza kipindi fulani wakiwa safarini wako na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kupunguza machofu ya safari, maliwazo ya wajawema hawa ilikuwa ni kumtaja Allah tabaraka wa taala. Basi walionekana walisikilikana na Mtume wakileta takbira kwa sauti la ilaha illa Allah wakiwa safarini. Sasa ili ukali wa safari upungue, watu mnapokwenda katika safari ndefu yenye masafa marefu na hamna wanyama, pengine mnatembea kwa miguu, kikipatikana kitu cha kukuliwazeni fulani, ukali wa safari unapungua. Hilo jambo kwao waliona wamtaje Allah, wasiimbe manyimbo, wasifanyeni kama leo inavyokuwa watu wakihisi sasa wana safari ndefu kwenye magari yao, wanaenda harusini, waenda mpaka misibani, wengine hufika mahali wakaona safari imekuwa ndefu, gari mara linayumba na kadha. Sasa hapa kitakiwacho, tuanzeni sasa kwenye msiba huu, tulete takbira la ilaha illallah, la, ili mradi tu safari ikukute unaitikia ile takbira zile, unaitikia sahamaki mmefika. Sasa hii inakuwa ni katika njia ambazo tayari walitangulia watu huku kufanya, kisha angalia walipatia, na kama walipatia walipewa well done na mtume. Hawa maswahaba katika safari walisema maneno hayo, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illa Allah. Maswahaba bwana, mtume akasikia, alivosikia pale pale aliwafuata mtume akawaambia, arba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Hebu zioneeni huruma nafsi zenu nyinyi, zioneeni huruma nafsi zenu. Fa innakum, kwani hili jambo mnalolifanya la kumtaja Allah tabaraka wa taala, la tad'una asamma, mnayemwita hapo na kumsemesha katika adhkari hizo si kiziwi wala ghaiba, na wala hayuko mbali kiasi anategemea masauti yenu hayo ndio akusikieni katika hayo. Innahu qaribun mujibu, hakika yake yeye yuko karibu zaidi na nyinyi. Mujibun, tena kwa ukaribu wake anaitikia kila yule ambaye ana haja naye na kumuita na kumtaja, anamuitikia. Hakuna haja ya mayowe alikusudia. Wakakoma maswahaba pale pale, kila mmoja, kama kuna walioendelea basi waliendelea kwa nidhamu ile ile ndani ya kitabu. Hakuna jambo la kuhusu dini hii likawa kwa waliotangulia halikupita mioyo. Vipi leo sisi katika maziko tukaonekana tufanya hivyo, kwenye maharusi tukaonekana tufanya hivyo, bali ni majimbo yasiyokuwa na maana yoyote, hali ya kuwa maswahaba ilikuwa na maneno ambayo anasema mtume, maneno yaliyokuwa bora ambayo mimi na manabii tunasema, khairu ma aqulu ana wan nabiyun la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ndio maneno haya ameyasifia mtume kwamba ni maneno bora ambayo wameyasema yeye mtume na manabii wote, kwa ubora huo wameyasema maswahaba, wamekalipiwa na ubora wake maneno hayo, wamesema maswahaba na wamefanyaje, na wamekalipiwa. Vipi wewe kwa ile kuona kwako halina ubaya, manake ndo aya na ushahidi mwingine kwamba hili, kwani kuna hebu mnaopayuka haifai kwenda kuzika na takbira, hebu itafsirini hiyo takbira hiyo tunayoileta, tafsiri yake ni nini? Labda pengine hamjui, vijana someni, hamjui maana ya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku, hamjui pengine, hebu tafsirini maneno haya na maana gani. Kama tuzungumza upuuzi hivi, tumtaja Allah bwana, tunamtaja Allah maneno haya. Ala, kwani maswahaba mpaka wanakalipiwa na mtume wanaambiwa, arba'u ala anfusikum, zioneeni huruma nafsi zenu, hayo mnayoyafanya nafsi zenu zitaadhibiwa. Ndio maana yake, wangeadhibiwa hawa wangempinga mtume, wangeadhibiwa kwa sababu walikuwa wanaimba rusharo, sio hiyo hiyo la ilaha illa Allah ambao mnasema leo tutafsiri kwa Kiswahili, tujue tafsiri yake ili tuone uzuri wake, mpaka mkasema ha, kama tafsiri yake ni hakuna apasaye kuabudu kwa haki isipokuwa ni Allah, ndio tunasema hivyo njia nzima mpaka tunafika mazikoni. Uone maneno mazuri, kuna ubaya gani kusema maneno haya? Ubaya upo, kwa sababu lau kana khairan lasabaquna ilayhi, laiti yangekuwa hayo ni mazuri ni mema, basi wangetutangulia wale waliotangulia kabla yetu, na walitutangulia wakakemewa. Yapo minasaba ni tofauti, na hata katika minasaba wenyewe, achilia mbali hili minasaba wake ni safari, hata minasaba wenyewe wa maziko, mtume aliwakataza kabisa kabisa jambo la sauti kipindi cha kwenda kusali, kipindi cha kwenda kuzika, akasema la tutabu aljanaza bi sauti wala nnari, msifuatishe jeneza kwa sauti ya aina yoyote wala moto, kama walivyokuwa majusi ibada zao za mazishi lazima moto uwepo, na ibada za manaswara basi lazima makelele yawepo, kama mnavyoona manaswara lazima wende na mambolezo na majimbo, mtume akakataza yote. Sasa ahlu sunnati wal jamaa wa kanuni yao, haqaqatil mutabaa, wao tabia yao ni kuhakiki ule ufuasi wa dini hii, li kitabillah, zile kitabu kilichokuja, wa sunnati rasulihi, na sunna za mtume wao sallallahu alaihi wasallama, lakini pia wa wafqa faham salaf al umma, na kuafikiana na fahamu ufahamu ule waliokuwa nao wajawema wa umma huu ambao ni maswahaba, walilofanya lilokuwa halifai katika dini walikatazwa, basi ahli sunna wa leo yale waliokatazwa maswahaba na wao wanakatazika, waliofanya maswahaba mtume akawapa well done basi ahli sunna huna cha kuwazuia, watafanya, watazidiana tu namna gani Allah amewapa taufiki miongoni mwao na wengine akawanyima. Isiwe hoja kwamba jambo fulani si sunna chochote, kwa sababu hakuna ahli sunna hata mmoja tunaimuona kufanya. Bado litakuwa jambo hili muda wa kweli lithibiti na hakuna alolifanya, jambo hilo litakuwa ni laheri hata kama hakuna hata mmoja alolifanya. Lakini litabaki kuwa ni jambo la shari hata kama umma mzima umeliitikia jambo hilo likapata kabuli ya watu wote juhala, wakasema hili ndio lenyewe na wakawa wengi kiasi kipimo watu wakapima ni kule kukubalika jambo na wengi. Hii dini hailikubali jambo kwa sababu wengi wamelipenda, wengi wanalifanya. Hii dini vipimo vyake si wengi. Angalia aya zote Allah tabarak wa taala zinazozungumza wingi wa watu wanaokusanyika na jambo fulani au wingi wa watu wanaosifika na jambo fulani, basi wingi huo umetajwa kwa ubaya. Kama ni kutokuwa na elimu, basi Allah anautaja wingi. Walakinna akthara nnasi, wanatajwa wengi hapa. La ya'lamun, la yafqahun, basi ya, la yaqiluna itaingia pale pale. La yaqilu, sifa zitazotajwa kwa wingi utazikuta kwenye Qur'ani, Allah kazitaja kwa ubaya. Na kinyume chake itaonekana hili jambo halina mvuto kwa sababu watekelezaji wake ni wachache. Basi uchache ukague ndani ya kitabu cha Allah utakuta umetajwa kwa uzuri. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin fi'atan kathiratan bi'iznillah. Ni makundi mangapi machache yaliweza, yaliokuwa machache kwa idadi, yalishinda katika mapambano na kusigana na makindano, yalishinda makundi yaliokuwa yana idadi kubwa. Biidhnillahi, kwa idhini ya Allah ambaye ndiye anayangalia ile haki hata kama imesimama na wachache. Hakuna mahala umetajwa uchache isipokuwa mahala hapo pametajwa jambo lilokuwa bora sana na Allah nalikubali hata kama litakuwa linafanywa na wachache. Kwa ajili hiyo, pamoja na kuwa wengi wanasibiwa na jambo la kutangulia kwa mambo yaliyotangulia katika ummati Muhammadi, na ndivyo ubaya katika kila umma ulivyo, kila umma ubaya wa mambo huwa unatangulia. Kwa ubaya ule Allah tabarak wa taala anakereka na ubaya ule katika umma huo, ndio inakuwa sababu ya kutuma mjumbe kwenda kwenye umma huo uliobobea katika ubaya fulani, kisha ujumbe unaletwa na mtume anauleta, inakuwa ujumbe ule unakuja kuwakuta wengi walioelemewa na ubaya uliotanda kipindi hiko. Sasa kazi inakuwa ya watu kuacha ule ubaya walionao kwenda kwenye kheri ambayo inaletwa sasa na nabii husika katika kipindi husika. Kazi inakuwa hapo. Kwa vyovyote haiwezi ikaenda sawa kwamba mara moja idadi ile ile kubwa iliyoelemewa na lile ambalo tayari wamelizoea, idadi ile ile yote ihamie kwenye kheri. La. Kazi huwa ni ngumu sana, kiasi unakuta nabii yale ambayo anafanikiwa nayo katika umma juu ya kufikishaji wake, inakuwa wakati mwingine ni mtu mmoja ndo kamkubali katika kundi la watu, au watu wawili ndo wamemkubali katika kundi la watu, au kikundi kidogo rahatu hivi kimemkubali nabii huyo katika kundi la watu, basi itakuta hili jambo ndivyo linavyokuwa. Ubaya hutangulia, kisha ule wema na kheri ndio inakuja kuondosha ule ubaya. Basi kwa kule kuelemewa watu tayari wamekusha kuwa corrupted na mfumo uliotangulia. Huu mfumo wa haki unapokuja, watu kuacha lile walozoea na kuwa gumu sana. Sasa na katika umati Muhammadi, jambo ambalo linaonekana wazi baada ya mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kupewa utume, walikuwa ni wachache waliomkubali. Makureishi, Mayahudi na Manaswara wote katika umma wa mtume Muhammad kipindi ameletwa yeye mwenyewe, utakuta walikuwa ndo wengi kuliko ni wale waliomkubali mtume. Hatua ya kwanza, mtume sasa ikawa wale ummatul ijaba. Sasa ummatul ijaba katika mgawanyo wa umma wake mtume umeganyika mara mbili. Umma wa mtume itambulike, ummati Muhammad ni ule umma ambao kapewa utume, dunia nzima ni ummati wake kipindi hiko. Sasa katika dunia hii kuna majusi, sijui kuna kadha, hao wanaitwa ni ummati Muhammad kwa sababu kipindi hicho mtume duniani ambaye Allah kamleta duniani anakuwa ni mtume huyo. Kwa kipindi hicho anapewa utume mtume Muhammad katika ghari Jabal al-Hira hapo katika mji wa Makkah, kipindi hiko anapewa utume wa ulimwengu mzima kama jinsi alivyosema Allah mwanzoni huku, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kwa maana ya viumbe wote tayari ni mtume wao yule. Wazungu, naam, wazungu. Wachina, naam, wachina. Wangindo, waka, wote kwa ujumla walioko bara na visiwani, kwa ujumla mabara yote yaliyoko ulimwenguni, mtume wao ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kipindi kile. Na akawa na jukumu la kufikisha Uislamu kwao wote. Sasa kipindi ambacho mtume anaingia, yategemea sasa watu amewakuta wa sampuli fulani wako na yepi. Kama watu wa Maka waliokuwa nayo ni kuabudia masanamu yaliyokuwepo ndani ya Al-Kaaba, hapo ndipo alipopewa utume, na watu waliokuwa nao walikuwa ibada yao ni kuabudu masanamu kwenye Al-Kaaba, kushirikina wa design ya masanamu kabisa. Lakini kuna mahala ushirikina wao ni kumwabudia mtu ambaye ni mvumuzi wa jambo fulani, pengine wao mtaalamu wao aliyowazidi akili katika jambo kadhaa akalivumbua, basi huyo ndiye anakuwa mtukufu wao, na pengine ndiyo kwa ajili ya maarifa aliyoyapata kinyume na wengine ndipo pahala panapokusanywa zaka zao, panakusanywa na kila kitu, na ndiko hasa ibada inafanyika kumsujudia pengine mtu huyo na vitu kama hivyo. Pengine ubaya wa jambo katika jambo lililotangulia kipindi cha kupewa mtume utume wake, pengine kwa upande huo ni hivyo. Wengine ni majabari tu, kuna jiwe moja linatoa maji, lina matundu mawili, tundu moja linatoka maji, tundu lingine linaingiza maji, tundu lingine linatoa maji, tundu lingine, kwa uajabu wa jiwe lile, basi watu wa jamii hile wakaona pale ndo kwenye kutatua matatizo yao. Basi ikawa jamii hiyo ushirikina wao ni hivyo, na pale ndio waenda kuweka nadhiri zao, kuweka kufanya istighatha zao, istiana zao na kila kitu. Bali hofu zao kwa hilo, kwa lile jambo ni kubwa, bali hofu zao ni za kiibada kabisa, sio hofu tabii. Ikawa upande huo uko hivyo. Upande mwingine ni serikali tu, serikali ikishika mamlaka basi wote waabudu serikali hiyo. Ikawa serikali ndiye muabudiwa, ndiye kadha wote kwa ujumla wake, na wengine mizimu ambao ndo sasa huko kila mmoja aweza akaepuka yote, lakini akajikuta kwa kwama. Kwa hiyo upande wa mizimu ya kifamilia, kila watu na familia zao, kuna ibada za mizimu bana, hizo ndo zikawa ibada yote kwa ujumla. Huyo mtume amekuja amekuta watu wamebobea kiasi, wanaona hivyo ndiyo uendeshaji wa mfumo wao wa maisha. Huyu mtume sallallahu alayhi wasallam akaleta mfumo ambao sasa huu unahitaji kabuli, lazima ukubaliwe, ambao huu mfumo sasa wale waliojengua ingua waliotangulia na mifumo yao wakawa wanajipa majina yao sasa. Kiasi yakawa ni makundi sasa. Ndio yakawa makundi sasa. Na kila kundi, ndani ya kundi kuna mapote yanazalikana mapote tu, katika kila kundi yanazalikana mapote kwa ajili ya yani kuendeleza fikra ya lile kundi. Kwa hiyo kundi ndani ya kundi lilikuwa moja, likapasuka, hizi zinaitwa firqa, lile kundi hizi zinaitwa taifa, ili lenyewe ndio firqa kama tulivyosema mwanzoni. Sasa ndani ya uwigo wa haya makundi yote, wote wakawa ni fikra zao ambazo ndizo zinazowapelekea kwanza kuzalisha hizo nini branches zinazotokana na basic. Basic inazalisha branches, hizo basic ndo firak, hizo branches zinaitwa tawaif. Hapo ndipo sasa ikawa huu mfumo sasa wa Ahli Sunna wa Jamaa wenyewe kazi yake haumili kokote sasa. Kwa kutomili kokote, kubaki kwenye kitabu na sunna na kufahamu na kufuata ufahamu wa maswahaba, hili jambo ndio wanasema mtunzi lidhalika kana ahli sunna khairu firati hadhihi umma. Kwa ajili hiyo tu, kama umeielewa kwa dasa zima hili, hiyo ndio imekuwa sasa ahli sunna. Pote hili la ahli sunna khairu firaq, ni bora katika makundi yote hadhihi umma yaliyoku ndani ya umma huu. Wa au satu tawaifuha, na hili ndio kundi liko kati na kati baina ya haya mapote yaliyotangulia kwa wingi wake. Fahumu taifatul mansura, basi hao ndio kwa kule kukubali kwake katika hali ngumu kama hii Ugumu wake nini? Ugumu wake ni mapote yote yana idadi chungu nzima ya watu. Kila kundi au pote utalikuta lina mlundo wa watu bana. Usiwaguse masufi, nyinyi mkikusanyika, masufi wamekusanyika pale. Nyinyi masalafu, ahlusuna tuwa jamaa mkae pande. Mtadanganyikiwa kwamba usufi ndo dini kama mtaangalia wingi. Manake ndio wana kundi kubwa. Mkitaka kuangalia makhawariji, mwangalia ahlusuna na makhawariji, mfumo wa kikhawariji jinsi ambavyo umewaghururi watu duniani, wakikaa makhawariji na ahlusuna utahisi ukhawariji ndo dini kwa ule wingi wao. Basi tia hapo na makundi mengine yote yaangalie yana shehena ya watu bana. Ahli sunna wa jamaa wao kwa kule kutoghururika kwao, kutohadaika kwao na haya makundi na wingi wake na madebe yake, kila watu wanapiga debe katika makundi yao kama tutavyoona huko mbele. Hawaanzishi tu makundi ikawa kimya kimya, tutaona huko mbele kila kundi linasimama kidete kuhakikisha wanasimama wanakulingania kuwaita watu kwenye kundi lao. Na muhitaji ni nani? Muhitaji ni yoyote yule ambaye anaenda kinyume na kundi lao. Ahli sunna wa jamaa akiwa namba moja. Watu katika makundi haya hakuna wanahisi wamepata mtu katika watu isipokuwa wakimpata ahli sunna hata mmoja. Mmoja tu akiingia katika kundi lao fulani, yule bwana atanadiwa pengine kwanza swala la kuhakikisha atoki. Yote ya kidunia atapewa. Yote ya kidunia dunia. Kama maisha yuko anampiga chenga, ataonekana huyu maisha inaweza kumfanya tena kaniwe, watamrundikia vya kumrundikia. Kwani yuko wapi Ali Mayunga? Aliyekuwa Omari Mayunga yuko wapi leo? Kwani ana hali gani? Alikuwa na hali gani huko nyuma? Alikuwa ni katika Ahlus Sunna wal Jamaa, alipovutwa na Mashia leo yuko katika hali nyingine. Hafanani na yoyote katika Ahli Sunna kimaisha, hafanani na yoyote katika hadhi na cheo, hafanani na yoyote kwa namna zote unazozijua wewe. Hili lote hili ni katika namna ya kumwengaenga ili asichomoke tena kurudi kule kwenye haki. Hali ndio ilivyo. Sasa jambo la yule mfano akachomoka kule kuja kwenye haki ni jambo ambalo litampendeza Allah kiasi atakuwa ameingia kwenye swala zima la mansura. Huyu ndiye atakayenusuriwa sasa huyu. Hili jambo la kuwa watu mnajitahidi kuacha makundi yote na mivuto yao. Mivuto gani? Wengi kwanza, wana mali kwanza, mipango mingi, yaani muhimu mambo mengi ya kukufanya uone huku bana. Ukakataa wewe mifumo hiyo, ukaje katika mtazamo huu Ahli Sunna wal Jamaa, basi kwanza utakuwa ni mbora katika makundi yote. Lakini pia wewe mambo yako yote yatakuwa hayabezi kwa wale wala kwa wale, utakuwa katikati yao. Lakini pia utakuwa umepata tunu kubwa ambayo wewe ni katika kundi Taifatul Mansura wa hum firqatun najia, na hawa ndio kipote kitachookolewa katika moto wa Jahannam. Fanasalullah an yaj'alana minhum wa hum. Na hawa sasa tuliowafahamu kwa mapana haya ambao ni ahli sunna wal jamaa, kama kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwa kwao tabia ya ukati na kati. Mfano ukitaka kujua vizuri, msikilize Sheikhul Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harran anasemaje katika fatawa yake Majmu'ul Fatawa mujallada wa 4 ukurasa wa 140. Anasema hivi شيخ الإسلام وسط في النحل وسط في النحل بس أهل السنة كواكواو ukitaka kujua namna walivyo kati na kati baina ya makundi mapotofu katika umma huu. Anapiga mfano, ukitaka kujua mfano hai ili wewe ukusogeze kwenye kutambua ili linalozungumza na huyu mtunzi, akachukua maneno ya Sheikh al-Islam kukufahamisha wewe ili utambue vizuri, kama msikishaji wa darasa yenu hapa ninapopata tabu namna gani ya kulijua hili Ahli Sunna wal Jamaa, ili huko mbele tupate sahali katika darasa yetu. Anasemaje wasati fi nihal? Sheikh al-Islam anafahamisha uelewe miza na nafasi ya Ahli Sunna katika umma huu ilivyo kati na kati katika makundi kiitikadi na maneno na mambo mengineyo. Basi wasati fi nihal, vile unavyoambiwa Ahli Sunna ni wapo kati kati baina ya makundi mapotofu, kundi potofu, kundi potofu walionayo haya ya ghulu, walionayo haya ya jafa, ahli sunna wapo kati kati, la yamiluna anil ghulu wala ali, an, wala ala jafa, ani jafa. Basi ukitaka kujua ukatikati wa mfano huo, kama anna millata al-islam, basi chukulia mfano ili upate ufahamu mzuri, basi mfano wake unaenda sawa sawa kama vile huu Uislamu wenyewe, mila ya Kiislamu, dini ya Kiislamu, jinsi ambavyo wasatu fil milal, na yenyewe iko kati na kati baina ya dini nyingine. Dini zote ambazo zipo katika ulimwengu huu, basi mifumo ya dini hizo utazikuta imma zina ghulu imma zina jafaa. Basi Uislamu kiujumla, Uislamu na wenye uko kati na kati katika dini nyingine. Uislamu unahimiza elimu, Uislamu unahimiza baada ya elimu hiyo ufanyie kazi, Uislamu unahimiza baada ya kufanyia kazi elimu hiyo ufikishe kwa wenzio, Uislamu unahitaji katika vipengele vyote vya kuanzia kujifunza elimu, kufanyia kazi, kuifikisha kwa wenzio, uwe na subira katika vipindi, katika vipengele vyote. Mtazamo huu ni mtazamo ambao kwa upande wa hii elimu ni tofauti na Mayahudi. Mayahudi wao unaelimika lakini hushurutishi kufanyia kazi. Elimu kuwa nayo ni lazima katika Uyahudi, lakini kufanyia kazi ni jambo hushurutishi, halina nguvu kabisa katika Uyahudi, tosheka kuwa tu una elimu. Kwa tendo lao hilo wakao ni maghdubin, ni katika watu waliokasirikiwa sana na Allah tabaraka wa taala. Kundi jingine ni la dini nyingine, si kundi sasa, hapa ni dini, dini ya Kiyahudi tunaiona iko hivyo kwa upande wa elimu hivyo, lakini upande wa elimu hivyo hivyo kuna kundi la Kinaswara, wao swala la elimu halina umuhimu. Elimu katika upande wa dini yao kwamba lazima ufate dini kielimu, hilo jambo sio lazima. Lakini kufanya ibada ni jambo la lazima, lazima uonekane kwenye makanisa unakwenda kila Jumapili umekumbatia kabisa Biblia bila kuwa na elimu nayo. Hili jambo likapatikana katika Manasara, kufanya maamali mengi, kufanya maibada mengi bila elimu yoyote. Hawa wakawa ni katika dhalin, ni watu waliopotea kwa kufanya mambo kujihisi wako sawa hali ya kuwa elimu nayo hawana. Al-Islam wasat, Uislamu ukakaa katikati. Lazima uwe na elimu kama Mayahudi, lakini Mayahudi elimu ukiwa nayo haina haja kuifanyia kazi. Hapana, Uislamu unasema hapana, sisi ukiwa na elimu lazima uifanyie kazi. Tumeelewana? Lakini wakati huo huo elimu ukiwa nayo lazima uifikishe kwa mtu baada ya kuwa umeifanyia kazi. Kwa ajili gani? Kuondoa ujinga wa kila yule ambaye ni Muislamu. Jambo ambalo linakatana na unasara. Vipi manasara? Mapadiri wao wasoma. Mapadiri wao, lakini umuhimu wa kuelimisha wale wafuasi wale ili wawe na elimu ya kufanya yale mambo kielimu, basi ile jambo halina. Nipata mpatae tu, we ukienda utaimbishwa vya kuimbishwa na utaambiwa funua hapo, funua hapo, sasa ni sakramento, sasa ni kula kadha, mnaondoka pale umetoa sadaka, toa ndugu toa, nenda nyumbani umetuachia faida. Watu wahesabu manoti tu. Jumapili hii tumekusanya bilioni 2. Jumapili hii tumekusanya milioni 5. Inategemea na watu wako mahala gani, kuna uchumi gani. Bas. Al-Islam wasat. Uislamu uko kati kati ya dini mbalimbali mbali katika dunia hii kwa mitazamo kama hii. Sasa kwa mfano kama Uislamu ulivyo kati kati ya baina ya dini na dini, basi ndivyo hivyo hivyo sasa na makundi yaliyo ndani ya Uislamu tu. Sasa haya ni makundi yaliyo ndani ya Uislamu tu, Ahli Sunna kwenye makundi hayo, na yenyewe utakuta Ahli Sunna wapo kati kati ya kundi na kundi, wapo kati kati. Tumeelewana? Huu ni ufahamu anaotoa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika Majmu' al-Fatawa mujallad mujallad ar-rabi'a safhatu 40 ba'da al-100. Naam. Wa min al-ma'lum, na jambo ambalo linatambulikana kwa Waislamu wote, anna ahlus sunnah, kwamba hawa wanaoitwa ahli sunna wal jamaa, na hawa wanaoitwa jamaa, yani ahli sunnati wal jamaa. Ukitaka jambo hili ulilete kwenye ufahamu ulio sawa sawa kama tulivyolitafsiri tulivyotafsiri neno hili neno kwa neno, tulitafsiri ahlu nini maana yake, sunna nini maana yake, jamaa nini maana yake, kwa maana zile tulizoziangalia. Basi ukitaka kuwajua ni kina nani wale ndio walikuwa watu wa mwendo wa mtume, wajinasibishao na mwendo wa mtume, ahlu sunna wajinasibishao na mwendo wa mtume, lakini pia wakusanyikao katika haki, basi uwezo ukawakuta katika kuwatambua kwa haraka zaidi, basi utapata jawabu hum ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wale wanaofiti na ahlu sunna wal jamaa, basi utawakuta wanaofiti zaidi ni ashabi rasulillah, ni maswahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa hum attabi'un. Lakini pia utawakuta wale wanaofiti ahlu sunna wal jamaa, pia vile vile utawapata pia ni tabi'un, yani ahlu sunna ambao wanafahamika kwa ahlu sunna al mahdha, wa kwanza ni maswahaba, lakini pia utawakuta at-tabi'un waliofuatia maswahaba, sasa kwa ngazi za tabi'un, tabi'i tabi'un na wengineo katika waliofuata kwa wema, kama anavyosema wa humu tabi'un lahum, na wale wote waliowafuatia maswahaba bi ihsanin, kwa wema. Kuonyesha mtunzi wa kitabu hichi anakusudia sasa hapa kutoweka qayyid ya thalath qurun al-mufaddala. Hapa amezungumza ashabi rasulillah ndio ahli sunnah wal jamaa wanaotambulika hasa, lakini wahum na ndio hao hao watakoingia katika nembo ya ahli sunnah wal jamaa kwa kufiti umana wake, wale ambao ni tabi'un wenye kuwafuata hao maswahaba. Lahum yani hapa dhamir yani mim yani alha'una dhamirun alha'u dhamirun barizun muttasilun mabniyu ala dhammi fi mahalli yani hapa fi mahalli nasbi la fi ma'alladhina taba'uhu wa hum at-tabi'un lahum yani fi mahalli jarri mudafu ilayhi, kwa maana wa wanawafuata hao wanawafuata watakawafuatisha hao kina nani, maswahaba ridwanullah alayhim. Wa mim alamatu aljam'u adh-dhukur mabniyyun ala as-sukun la mahalla la min al-i'rab. Sawa, hili jambo katika sura hii inaonyesha anaingia yoyote ambaye atakayewafuatisha hao maswahaba bi ihsan, anaingia. Tumeelewana? Idafa hii inamuingiza yoyote atakayewafuata hao ashabi rasulillah kwa sharti bi ihsanin, iwe ni kwa wema, bila kuwaongezewa kwenye ufahamu wao chochote, bila kupunguza kwenye ufahamu wao kwa chochote. Hii ndio maana ya bi ihsan. Iwapo mimi na wewe tutakuwa katika hao, basi tabi'una lahum tutaingia. Tunaelewa? Ndio maana yake. Wa mansara na wataingia humo, na wale watakaopita ala manhajihim katika mfumo wao, hao wote wataingia. Wasalaka na wakaifuata tariqatihim njia yao, ila yaumiddin mpaka siku ya mwisho, wote hawa watatambulikana ni ahlu sunnati wal jamaa. Walam yatasamma, sasa tunamaliza paragrafu ndogo hii ili tupate pa kusimamia. Walam yatasamma ahlu sunnati wal jamaa, na hawakupata kuitwa sasa ahlu sunnati wal jamaa bihadha alismi, wakaitwa sasa kwa jina hasa hili. Jina gani? Ahlu sunnati wal jamaa. Hapajapatapo pata kupatikana kuitwa kwa jina. Walam yatasamma ahlu sunnati wal jamaa, na wala haijapatikana kuitwa ahlu sunnati wal jamaa bihadha alismi, kwa jina hasa hili la ahlu sunnati wal jamaa. Kuonyesha kipindi cha maswahaba kulikuwa kuna istilahi ya majina kuitwa hawa ndio ahlu sunnati, la kulikuwa hakuna jina, wala hakuna mtu kujinasibisha kusema mimi ni ahlu sunna Abu Musa al-Ash'ari salafi, kulikuwa hakuna nisba hiyo. Tumeelewana? Kwa nini? Kwa sababu wao walikuwa ndio wenyewe ahaluha, hum kanu ahluha, kule kwao kuwa wameukubali utume, wameukubali ujumbe kwa mtume, imani yao wameipata kwake baada ya kuwa wamekutana naye. Sifa ya sahaba, man laqiya ar-rasul, taarifu sahaba, man laqiya ar-rasul wa amana bih, man laqiya ar-rasul wa amana bih wa mata ala dhalika fahuwa sahaba. Yoyote aliyekutana na mtume akaamini, akamwamini huyo mtume, lakini akadumu na imani yake mpaka kufa, huyo ni nani? Sahaba. Huyo ni sahaba. Sasa kwa kule kuamini, kukutana kwao na mtume, wakaamini imani yao ya Kiislamu kupitia mtume, lakini wakadumu na imani yao mpaka kufa, sawa? Lile jambo la kuwa wao ni wafuasi wa mtume, wamekubali na ni wako na mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila lile ambalo linaelekezwa na mtume. Yoyote yule kipindi hicho ukitaka kumuuliza hivi, yule peke yake na anajulikana kabisa mji mzima, anajua Umar Kasirimu kwa mfano, Umar ibn Khattab kwa mfano, sawa, Kasirimu, Hamza, Hamza bin Abdul, hey, ammi yake Kasirimu, inafahamika, sawa. Katika upande wa dini, yule nani anaonyeshwa? Hamza kwa mfano, Umar ibn Khattab, yule nani? Nasema huyu bwana ni ahlu sunna, yule mwenendo wake sasa hivi mfumo wake ni wa Muhammad. Umeona? Yule mwenendo wake sasa hivi sio ule wa wazee wetu. Makana alayhi abaana. La. Huwa laysa makana alayhi abaana. Huwa min ahli Muhammad. Sawa? Ahli Muhammad. Kama utataja mfumo huwa ahlu sunna. Yule bwana ni mtu wa mwendo wa mtume, mwendo wa Muhammad wake. Tumeelewana? Kwa hiyo uruf kipindi hiko ni kwa wale waliokubali kwa mtume, wakaamini na wakadumu vile vile, wakatambulikana kwamba ni vile. Wao kwa vile wao sio wa kujitambulisha, walitambulika. Ndio maana hapa anasema mtunzi wa minal maalum, na watu wanaotambulikana. Tumeelewana? Watu wanaofanyaje? Wanaotambulikana, kuonyesha kwamba hii kwao kwa maswahaba ilikuwa sio kujiita, sababu kulikuwa hakuna. Tumeelewana? Taib. Lakini sasa walam yatasamma ahlus sunnah wal jamaa bihadha alism, haikuwa sasa waitwe, wakaitwa sasa hawa ahlus sunnah kwa jina hili. Jina gani? Ahlus sunnah wal jamaa, sawa, au na mengineyo yatakayokuja yenye mfano kama huu, kama tulivyosema, ukielewa ahlus sunnah wal jamaa utaelewa na mengine katika istilahati na msamiati, sawa. Basi hawakuitwa kwa jina sasa kabisa kwamba hawa sasa ni ahlus sunnah, illa isipokuwa sasa kwa jina baada ma dhaharatil bid'ah, baada ya kuwa sasa wale waliokuwa wamepokea utume, wamepokea imani yao kwa mtume kwa kukutana naye, wakawa wanaishi hivyo bila kuingiza majambo, sawa. Walivyoondoka sasa wale, wakaondoka salasa tukurunu mufaddala, sawa. Yakaja sasa hao sasa madudedude ya makarne mengine yaliokuja sasa huko, yakaanzisha mimaulidi, yakaanzisha mikame tasawufu, yakaanzisha madudedude gani, si ndio? Sasa tayari kukawa na wenyewe wameanzisha makundi kundi yao na majina yao. Si ndio? Nyie nani katika Uislamu? Mbona design yenu tofauti sasa? Huko maswahaba walikatazwa kuzikiri kwa sauti, nyie mbona mnakoa? Bana sisi al-sufia, al-tasawuf, al-zuhuda. Sisi ni watu wa zuhudi. Si ndio? Nahnu ahlu zaid, sisi ni watu wa zuhudi bali. Tasawuf. Katika Uislamu, ndio katika Uislamu. Nyinyi Jahmia, nyinyi Mu'tazila, nyinyi Khawarij, nyinyi kadha, si ndio? Kumekuwa na majina na kila jina kama tutavyoona huko mbele. Sawa? Illa baada ma dhaharati albid'ah. Isipokuwa ni baada ya kudhihiri uzushi sasa wa majina sasa mengine kama hivyo. Tumeelewana? Wataaddadat firaqu dhalla, na idadi ikawa kubwa ya makundi yaliyopotea. Firaqu dhalal, naam. Na yakawa mengi, yakawa idadi kubwa ya makundi yaliyopotea. Wataaddadat firaqu dhalala, na yakawa idadi kubwa makundi yaliyopotea. Baada ya kudhihiri uzushi na makundi yaliyobeba wa uzushi, idadi ikawa kubwa katika upotevu huo. Lakini baya na kubwa, wa akhadha kullu, na akachukua kila mwenye kundi lake, yad'u, analingania, akasimama kidete, kulingania ila bid'atihi, kuwaita watu katika uzushi wa kundi lao. Kila kundi likawa lina kila mmoja katika kundi hilo watu wanafanya kazi ya kulingania. Sasa yad'u, wanalingania na kuita, ila bid'atihi, anaita kwenye kundi lake kila mmoja katika kundi la, katika makundi ya kipotovu, kila kundi moja anasimama mmoja kuita watu katika upotevu wao, katika bid'a zao, katika bid'a yake wa hawahu, na katika matamanio yake. Ma pamoja na kufanya hivyo, hawawaiti kwa nembo nyingine, lakini wanawavuna watu kwa kutangaza gani? Ma intisabihim fi dhahiri al-islam, pamoja na kujinasibisha kwa wazi, kujinasibisha wazi wazi kwamba wao ni nani, Waislamu, kwamba tunawaiteni nyinyi, hii ni dawa ya Kiislamu, sisi ni Waislamu, tunawaiteni katika tasawuf, tunawaiteni katika kadha, katika kadha, katika kadha. Kullu yad'u ila bid'atihi wa hawahu, kila mmoja katika makundi mapotovu anawaita watu katika uzushi wake na matamanio yake. Ma pamoja intisabihim, wakijinasibisha, fi dhahiri ila al-islam, madhahiri yao wanajinasibisha na Uislamu. Jambo hili ndilo ambalo nahisi litakuwa bora tusimamie hapa, ili sasa tuweze kuondokea wiki iliyopita, wiki itakayokuja. Hapo muda sioni vizuri, naona mwanga unanipiga machoni. Saa ngapi? 12 kasoro. Tayeb, basi nahisi nimepita sana, maana kesuoni niko nikiona mshale, unajua wa dakika, naona kama 12 kasoro robo. Kwa hiyo tuna muda mzuri wa kuachia watu kwa nini? Basi nafikiri nimetazama vibaya, na hapa tutasimamia. Insha Allah tusimamie hapo mpaka wiki ijayo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Sallallahu alaihi wa sallam.